أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يوصل درسل ويختم نمبر دو سلوی اقسم نمبر آیات دے 142 نمبر بقرہ سلوری سیوا اول ایسا کی سلیاتونو پائی کی اثبات توحید او آغد ری بابو نوا دویم ایسا کی اثبات دا رسالتو او پاغی نها پلیتیوی دا اہلی کتابو اعتراضونو دا اہلی کتابو دا یہودو دا غی جوابو نا مخی وی اعتراضونه بیان شو ده زینا اتم اعتراض په پیغمبر پاک دا صلی الله علیه وسلم باندې چې نبی علیه الصلاه والسلام چې کله د مکه مکرمه نه هجرت وکړو مدینه منوره ته نو هغه بیت المقدس ته شپالس یا ولس میاشتې منځ کو په مدینه منوره کې چکلاش پالوس ولس میاشت نه پس حکم د الله راغې چې مخ والو خانه کعبه اول قبله ته چې بیت الله وا نو چې اعتراضونه چاغه مخ والو او صحابه او مؤمنانو راغه يهودو منافقانو اکم زورو مسلمانانو خلقو اعتراضونه شروع کړو چې وګوره باز اعتراضونه د ضد وجنو باز اعتراضونه اغه د دیو جنو چې نبی علی سلام مخ بیت الله ته واړو د دیو جنا چې زدې د يهودو سره داغه قبله پر خدا باز خلکو دیو جنوي چې نبی علی سلام تردد او حیران دي کله بیت الله ته مخ کوي او کله بیت المقدس ته مخ کوي نو په اړه طریقه اغه اعتراضونه شروع کړو نو جواب ملاو شو قل لله المشرق والمغرب اعتراض داو چې خپل د پیغمبر په دین کې شک دی کله یو قبله ته مخ کوي کله بلې ته چې یو انسان په خپل دین کې شکی ناغه بنورو تاسو خوې په خپل مسترب او حیران او پریشان دی نو د دې وجنا الله حکم راوړيګو چې قل لله المشرق والمغرب الله له اختیار د اړولو دی دا اختیار د پیغمبر نه کله وی مشرق تا کله وی مغرب تا کله وی بیت الله تا او کله وی بیت المقدس تا یعنی حاصل د جواب ده دی چې اختیار د اړولو د مخ حداد چاله اس کړي داد الله چې الله کله وی بیت الله نو بیت الله ته مخ کوي الله کله وی بیت المقدس نو بیت المقدس ته مخ کوي اختیار د اړولو دا سره دی نو جوابونه کوي تفصیلی او اجمالی اوم او په دې تفصیل کې او وجه دا غي بیانې چې دا مخه ولې واړو ها بیت المقدس نه بیت الله ته مخه ولې واړو لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه چې زه ښکار کوم امتحان راولم په دې خلکو چې څوک په اتباع پیغمبر باندې کلک دي اسوک مخالفت کوي کله کله الله یو امتحان په یو انسان راولی داغه امتحان واخلی ګوري چې د امتحان کې سوره حد پورې تلی شي او کنا دا کار پرې خوده شي پرې دی داغه بیان کوي سيقول السفهاء من الناس زرد چوبوي بيوقوف د خلکو نه سيني وروړي ته چې کله د دین کار کې نظر دې چې به وقوب په پتا سکه اعتراضونه وکي سيقول السفهاء سفي هغه چاته وي چې پیغمبر پسې استهزاء کوي په پیغمبر اعتراض کوي سفي هغه چاته وي چې هغه د پیغمبر د طریقې نه اعتراض کوي و من يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه اعراض ننکی د دین د ابراهیم علیہ السلام نا مگر آسو که تراز کئی چاگا بیوقوف کلی ریخ پل نفس لرا الا من صفیحا نفسهو صفی چه خلاف کئی او دلتا صفی آگا چاہتا ہوئی چه اتراز کئی غلط نو اوسو باز خلک وې چې یرا مبتدی یا غلط خلکو پسې منځونه څنګه دي عبادتونه قبلی یو کنا نو چې سو په پیغمبر اعتراض کوي سو د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوي نو هغه سفیه دي او ټول فقها زمنګ د فقې کتابونه کنز او هدايات ټول ذکر کوي چې سفی په سیمونځو سره نکی سفی په سنګيږي مبتدی په سنګيږي یو هغه ذکر کوي نو سو قران اجمال له تفصیل بیا نورو کتابونو هغه کړي چې سفی تاسو خود تاسو اره خبره موږ په ګوته نشو خودلیا حضور ادا چې تبه پیجنې چې سفی چاته وي نو صفی آغا چاہتا ہوئی چه دا پیغمبر دا طریقه خلافی ہوکا دلتا صفی آغا چاہتا ہوئی چه آغا پا پیغمبرانو پا دین اسلام بانسکے اعتراضو نہ کئی سیقول صفحا او من الناس زرد چوبوی بی وقوف دا خلقنا خلقنا مراد منافقانم دی اغیل خیوبانا پیدا شوا خلقنا مراد یهود دی اغیل زمن قبلے پر خودا چه بیت المقدس خو زمنگ قبله و آغی پر خودا نو خلقو اعتراضو نشورو کلو ما واللہم سشیوال ولده صحابو مومنانو لرا عن قبلتهم اللتی دا قبله ددی اللتی دا قبله نکانو چود یالی ها پاغی باندی دی پا کما قبلو پا بیت المقدس نبی علیہ السلام تا چه اللہ کلا حکمو که چه تزا د هجرت مکمل او شو د مکه مکرمه نه مدینه منوره تلاله ها نو چې مدینه منوره تلال نو ال تکه آغا شپارس ولس میاشت مونږه کو د مدینه نه قطب طرف ته په قوت باندې د بیت المقدس راځي د قبله وا مسجد زی قبلتين آغا جمعات چاغه د دوه قبلو والو دوه قبلو والا څنګه زی قبلتين ما خپل پای کې منځونه کړې دي اول جمعات محراب دې طرف ته ده خو چې کوم د پاسه شکل کاریږي هغه محراب چې د بیت المقدس کوم نو اوس هغه محراب ختم کړې او پاغې لا جوړ کړې د خلکو دراتو ها وخت دا اوس د بیت الله هغه محراب هغه مقدس طرف ته په مدینه منوره کې پوهې نو آغا وقت دا قبلا آغا داوا او سم باز ناپویا خلق دی طرف تا چلار چی نو دورا کارتا موس کئی او دا پوخانه لا منسوخ دی وصل تا موس کئی که دا منسوخ نوی او جائز وی نو دا آغا محراب پزیبان آغای ولی دروازی جولو لسعودی حکومتا صرف نشانات پری خودی دی چیر خلقو تا پترگی پا برا چا تونو بانی برا آخکتا چی دی نو پا آغا محراب چا کمزی نو پا آغا سشا جول کرده دروازې جوړ کړی چې خلک په یاد نه کی نو هغه ځای کې دوه رکعات مون شو بیت المقدس ته په موږ کو حکم راغی والو وا والو نو بیا موږ کې نبی علی سلام تاو شو او دوه رکعات مون کوم خوا کړې بیت الله شریف ته نو چې هغه حکم راغی نو منافقین الزامات شروع کړو مو او يهودو اعتراضات شروع کړو هغه ته اشاره کوي سشی والا ولدی مومنانو لرا عن قبلتهم اللتی دا قبلی دا دی دا قبلی نجود یا لی ها پاغی باندی اللتی اجمالی وایا للہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرا اختیار دا مشرق و دا مغرب دی اختیار دا علولو دا اللہ سر دی اختیار دا علولو اللہ لرا دی وکذا او یهدی من یشاء الی صراط مستقیم مضبوطی الله هغه سوچ غوږی په طرف د لارې نه مضبوطی هغه سوچ غوږی په طرف د لارې نه الله هغه سوچ مضبوطی هغه چاته توفیق ورکړي د سم لارې سوچ غوږی ها د اړولو توفیق الله ورکړي د سم لارې په ټولو توفیق سو ورکړي الله ورکړي یا هدی من یشاء الی صراط مستقیم مضبوطی الله آ سوچ خو غشی په طرف د لارې نه په اتباع پیغمبر آ سو بوزي چې څال سو الله خوښي وکذالک جعلناکم امتا وسطا. دا اوس تفصیلی علت داغه بیانې ولی ما استاسو مخونه والو البیت الله تا د بیت المقدس نا کا پماند الله سرا لذالک د دی وجنا چې استاسو مخونه ما والو جعلناکم گرزولی من تاسو لرا امتا یو ټولګه وسطا عادلان د دې الولو د مخونو د وجنا چې تاسو زما د پیغمبر خبرو منلا او ګرځولې من تاسو لرا یو ټولګه وسطن عادلان وسطن غورا وسطن بهتر. امام رازی تفسیر کبیر کې او تفسیر ټول معنی کوي عدولن خيارن غورا منصفان بهتر. ګورا چې چا د پیغمبر خبره ومنلا د پیغمبر په اتباع پس روان شو نو د دې اتباع د پیغمبر د وجنا ما تاسو غوړه کړی بهتر میکړی یو جماعت می تاسو غوړه کا مخم تیر شوی یو یوصل وشتم آیات کې فان امنو بمسلما امنتم به فقد تدو کده خلقو ایمان رولو پشاند ایمان ساسو اے صحابو بیهی پده پیغمبر بیهی پده قرآن نفق ده تدو تاقی دا خلق با هدایت مومی د صحابو پا طریقه پسطلل سبب د هدایت دی دلتا پیت بعد پیغمبر پسطلل سبب د عدل و دی انصاف دی انصاف او عدل بهتروال اغا چاکی دی چه په اتباع پیغمبر پر سلاله نو چه صحابه په اتباع پیغمبر پر سلاله نو دا امت په اتباع او په نقش قدم د صحابه په سبزي نو چه صحابه په نقش قدم روان شو نو هدایت به عمومي نه کاغه غوړه خلق دي غوړه ذکر دي چاغه د پیغمبر خبره منلې وا لتكونوا شهدا على الناس زوجنا حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي اصحابي كنجومي بايهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پشان ته د ستورو د اسمان دي چې کوم یو صحابي پس تاسو روان شي نو تاسو به اهتديتم تاسو بلارو ممي صحابو پس تل سبب د هدايت ګرځي د خلکو ها او چې څوک خلاف د صحابي کوي نما حدیث ویلو ازار اتر رجلا ينتقص اصحاب من احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق کلا چې ته وویني یو سړلرا چاغه تنقیس او نقصان کوي د یو کس د صحابه او د پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم پوشا انه فعلم انه زندی پوشا چې دا زندق دی الله دې زمنګ دا الکفاء فعل مروا د خطیب بغدادي کی دا رواج ذکر کړي او هغه وی صحابه عادلان دي بهتر خلکو لتكونوا شهدا على الناس دې لپاره اے صحابه چې شیتاسو شهدا غوان شهدا غوان علی الناس په خلکو باندې یا شیتا سو بیانون کې په خلکو په خپل زمانہ اے صحابه تاسو با په خپل زمانه په خلکو باندې قیامت کې څه کوي گواہی کوي ويكون الرسول علیکم شهیدا او شیوا پیغمبر په تاسو باندې شهیدن گوا زکه تاسو باندې باز پیغمبر گواہی چې تاسو پیغمبر لیدلې او تاسو با په نور خلکو باندې گواہی تاسو نورستو نیکان خلک وا په خپل زمانه په خلکو گواہی حلو مجر جرا ال القیامه تر قیامت پورې به دا سلسله جاری وي په شګره لکه دې زمانه کې نیکان علما چې دي نو په خپل زمانه په خلکو په قیامت کې سکی گواہی کې چې الله دا خلکو جماو ته دعوت پیش کړي او ماو ته چغيوالي وي شهدا الناس بیان په خلکو گواہی په خلکو ويكون الرسول عليكم شهيدا او شيبا پیغمبر په تاسو باندې گواه وما لك سورة نساء گوره تاسو یو سل ویختم آیات دو سورة نساء فکیف ازا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علا هؤلاء شهیدا سرنگی حالت بئی کلا چرابو لمنگا دا هر یومت نیو گوا زب دا هر یومت نیو گوا راولم پیشکوم بے وجئنا بک علا هؤلاء شهیدا او رابو لمنگ تالرا پدے کسانو بانی گوا پیغمبره تا بزو په دې خلکو غوا پیش کما او د هر امت نه یو غوارا ولما حدیث کې راځي نبی عليه السلام عبد الله بن مسعود ته ویلو چې قران وایا داغه یې څنګه زه قران ویم قران خو پتا راغلی دی چې ته وی موږ لما عبد نبی عليه السلام ورته وی ټیک د فما راغلی خو چې سو قران وی ما نه مزرا کوي نو عبد الله ابن مسعود سورۃ النساء شروع کړه او چې دی آیات تراه فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا څنګه عادت به کله شراب ورو مونږه دار یو مت نه یو گوا قیامت کې به گوا پیش کوم په خپل امت باندې او پیغمبر ا را بولو مونږ تعالی را په خپل امت باندې شهیدن گوا چدی آیات تراغه نو نبی علیہ السلام وی بس کا بس کا ما ابن ابن مسعود نو ما ویزوم ما چوکتی دا نو عبداللہ ابن مسعود وی نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی داری والے او ما تیوی زبا آغا خبرکوم کم جز مارور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بم کئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ مائدہ په اخر کې راځي کنه وکنت علیہم شهیدا ما دمت فی الا زف گواہی کو ما چز سو pore پدې کې موجود ما فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم ار کلا چتا پور تک مال را الله بیا ما ته پته نشتا نو نبی علیہ السلام ای زوم آغا سے بیان کوم کم چې زما وروري سال سلام بکې چې الله ز سو پور ژوندې او ما نو ز پاغه خلکو باندې گواہی کوم او چې کله تاسو د دنیا نه وفات کړې ما نو به ما ته پته نشته ته پوسو کا کناغه خلک چاغوي په پیغمبر باندې د امت اعمال پیشګی ګسار او ما هم نو چې د ټول امت عمل په پیغمبر پیش کېدا نبی اولی دا خبره کوي او بیا پوه دی نروره پوه نه دی د خپل زمانې په خلکو خبر دی ځکه هغې سری دل قتل شوي دي او چې کله ژوند دی او چې کله وفات شوي دی نو بیا د سنه خبره نه دی بیا پې تالله خ پوهوي دلته وکو نر رسولو علی کوم شهید ده او شبا پیغمبر په تاسو باندې کوه بیانون کې وما جعلنا القبله كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه او نه د ګور ظلمنګ قبله نه د ګور ظلمنګ قبله ا قبله كنت جويت عليا پاغيواني اوس مخکې د هجرت نه چې کوم قبله ما ګور زولې وا ها مگر دې د پاره مې ګور زولې وا لنعلم چې پوه شو منګه ولی الله پوه نه نه لنعلم په معنا د لنظهارا د دې لپاره چخکار کو الله وې ز خلق ته ښکارا کما اغسو کو یتبع الرسولا چاغه تابعداري کوي د پیغمبر ممن دا چا نه ينقلب چ اولي على عقبه پدوالو پندو پلو باندې زخکارا کو اغسو کو چ تابعداري کوي د پیغمبر دا چانا چې اولی علا عقبه په دوالو پندو خپل باندې اے داستا سمخونا د بیت المقدس نه بیت الله تعالی دا مې دې لپاره وکړه چې خلق به معلوم کما خلق کارکم خلقو تا چې څوک په اتباع پیغمبر باندې کلا کړی څوک نه کله کله داسې امتحان الله جوړ کی داسې هواګان روانو زئی پاغه هواګانو امتحانونو تکالیف وبانه خلکو پیجنی خلک چې ودا سره کلک دی وې په دا هر قسمه تکلیف راغې خود زړه بر جذبه ځونه وې او په دین باندې کلک ولال له خپل دین کار نه پړې دي او په بازو چې لږ تکلیف راشي نو کده کوټه سپی کوم او کومه کوي او ورسره په ځای پړې دي او تختی نه الله زمون په امتحانونو کې کامیاب او پاس کی الله زمون نو رسول اولی الا لنعلم انبیاء علیه السلام باندې سلو تکالیف راغلو الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه لو امتحان خو پیغمبر پاکو ځکه چې هغه واولید نو باغې اعتراضونه او لوی اعتراضونه په پیغمبر باندې شورالل چا به دې حیران دي چا به دې پریشان دي چا به دې متردد دي چا به دې زدي وي نادي د يهودو سره کوي عزت کوي چې دا هغه قبله نظر کرا واولید اعتراضونه او ګوره ک اولید نو بیا هم اعتراضونه ولی په پوخانو کتابونو کې دا موجودو چې اخیری پیغمبر برازي او داغه نه خبردای چاغه به د دوو قبلو والا خاوند وي زی قبلتین پیغمبر بای نو کاغه ولیدل نه وي او په یو قبله پادشي نو بیا به اعتراضو چې دا څنګه پیغمبر دې خو نه خې په خانو کتابونو کې دا دوو قبلو والا او دې په یو قبله پادشي نو کو ولید نو هم اعتراض چې دې حیران دې او پریشان دې متردد دې او زد دې يهودو سره کناولی نو بیا می تراز چه ده سنگ پا یو قبله پادشه پوشه ایده چه ده دین کار که نو ده دین ده کار پا وجبانه پا هر حالت که رو را پتا با اعتراضو نه کلبو یولیا نمانی کلبو ایدا شفاعت نمانی کلبو ایدا کرامت نمانی او کتو ایزا دا منم پا طریقا آسه ویدا سریا تیماس را که نو ده ده بیاو منی کلبو ایدا پوخانو دین نمانی کلوې اولیاء سپکړه یده ویل چې خو اولیاء سپکې دا ما یو ځکه بیان کاو غم دین او کسوی ویل دا اولیاء سپکې ا کسوی څنګه اولیاء دا خو اولیاء او صفاتونه بیانې ها وې مې دې مسلې د توحید تسوي اولیاء سپکواله چې اولیاء سپکې اولیاء خو لوی شان دي الا لنا لما ميتبع الرسولا مگر دې لپاره دا امتحان ما را وسید تحویل قبله مې وکړه لنعلم چې کارکم خلقو تا هغه څوک یې تبع الرسول چې اتباع کوي د پیغمبر ممن دا چا نه انقلب چې اولی علی عقبیه په دوالو پوند خپل باندې په شاګوره غم راولي ار څوک چې په غم کې صبر کوم تکلیف کې به صبر کوم بس تکلیف دې راځي به صبر وکوم فوراً بیا الله مصیبت تکلیف اکسیرن حادثه راولی بیا داغه د صبر پته لګي نو جزه بزه با کوي چغي بو باسي لکه د غیان غوندې رولي بو باسي کله وا ناکار خبره کوي ما پسې شوي داشي الله پسې دته پدې خبر نو داغه امتحان واس صبر راغه چې تکلیف راغه انا لله و انا الیه راجعون بس الله زما صبر دې که بچه ده داله ملک که زمان خبالی زخمی کلا که گرد دیکلو ما که شل دیکلو زبا صبر کن دی تاوی امتحان چه پا آغا حالت که اسه چی کلک شی اصبرو عند صدمت الاولا صبر آغا ده چه پا اولوی حالت که صبرو که که تو نستو صبر که نو سفیده را صبر که تا نکیم نام که با نو سبا که زان خونه شو وجله او نا اللہ تا ٹوپک نیولی شی چه اللہ با تا ملک وین کانت او زه غم بداس کوم خادی بداس کوم او چې کله خادی داشي نو بیا راشه کې ګوره دز طول شپوبت خوب نه کې دز در دزا دز در دزا دزا وای ها فرشتو ته ټوپک نیولی بارا ها اوس وا ټوپک څه کې هغه شی والو دې نن کله بارا پاوا کې ایته سوې ها چخ چخه چخچخې کیسه وته وي داشه ها چورچورې وته وي شخچخې وته څه وته پته نه لګم نو بوګو خو معمولو غو نشه چې پورته شنو کلاس دار کی ها پاسمان کې سمې لګی شه زغه دا لا د سور فزور خرچې ده الکه د دا قانون دی چې کله الله د باندې فضل وکړو نعمت راغې خوشحالي رااله نو د الله شکریا ادا کا او چې مصیبت راغې نو پاغې سکوا صبر کوا دا د مؤمن نه ده په تکلیف حالت باندې صبر او په خوشحالي باندې شکریا ادا کول ولا ان شکرتم لا از دا شکریا نه ده چې مله خوشحالي ده نه دغه پیسې راواله ایو غریب لورکا دغه پیسې راواله جمعات کې په جارو والا دغه پیسې راواله جمعات کې بلب خراب دی بل په نه د جمعات په خپل خدای دوا شوی دا خدای ګواړی ک آغا جارو قدرم نالی بیکارا او پکې خلا پرې دا آغا ګړې خلا پرې دا او بل په او دغه چخچخې ته پر به خې پیسې د سره جوړ جوړې ده پارا إلا لنعلم ما يد پټاخه بہت بوخا خلکو وی إلا لنعلم ما يتبع الرسول او دا دغه تختی الواده باد سره پیسي ها پتلی ولالي او برکه الواغان په خیا تختی الواده او دا للمی الواده وانه د خپل کور کې پخا کا ان إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه دا چا نه چولی په شاخ خپل په پوندو خپل باندې وا ان کانت لکبیرتن او یقینا ان مخفف من المستقل یقینا دا اتباع پیغمبر اتباع سنتو خامخا دې رګران دا ا په اتباع پیغمبر کلک فاتح دې رګران کار دې چې غم راغې او ته جزنه کې رولی لکد کدلان اونډه نو باسه غم راغې او پسې طریقہ هغه غم سنبالې خادی رااله او پسې طریقہ خادی هغه ته خادی او خوشحالي د خلکو سره تیرې نو دا ډېر ګران کار دی الا للذین خلکو غم په جلا خستخکاری او خادی په ټنګ ټکور خستخکاری دواړه که غم دې او که خادی را په اتباع پیغمبر خستخکاری ها الا للذین مگر پاکسانو گران نه دا حد الله چې الله مضبوط کړی چې څوک الله مضبوط کی پاره آسان نه الله دې موږ مضبوط کی و ما کان الله لیزیا ایمانکم او دا سوال دې یرا چې دا مخص تاسو د بیت المقدس نه بیت الله تواول ټیک شو شپالس اولس میاشتې موږ کم طرف ته کېدا بیت المقدس ته نو چې کم منزونه هغه طرف ته شوی دي اوس منزونه بیت الله ته کیږي نو هغه منزونه د بیت المقدس غلط شو هغه قبلی ته چې سوره عبادتونه شو نو هغه غلط شو هغه قبول نه کی قبول نه دي لکه یو سره وی یاده کته وی چې اوس ما توبه وکړه اوس په غلطه ومه نو دا په خوانی روجی منزونه عبادتونه اخراتونه غلط شو تو توبه باسه دا هو غلط شو سپینګری بډای شیطان ہوتا وې نو دا ما خیا سره غلط شو حکیم نه نظام راغله او حدیث واره دې بارکه نبی علیہ الصلات والسلام ته حضرت ما هو ایمان راوړو خو په زمانه د جاهلیت کې ما سلو خان قربانی کړی او د الله په لار کې سل غلامان ما ذات کړی او د الله د پاره نو آیا دا فحلی من اجر بخاری کې حدیث ده فحلی من اجر آیا مال بازارې داغې نه س اجر ملاو شي چې کوم عمل نه ما په خوا کړی په زمانه د جاهلیت کې زنا پویو من پویدم ارسه میکول نو دا کار نه ما کړی اجر ملاو شي نبی علی السلام حکیم نه حزام رضی الله عنه ته وی اسلمت بما اسلفتا اسلمتا ها تا اسلام رولې ده پاغ سیزونو چه تا مخی کم یعنی چه کم سیزونو خوو نو اغا بزا پا زمانه دا اسلام کم کوما کم چه دا شوی دی پوغا ادول شوی دی مانا اغو زمانه جایلیت کیو تا کفرم کری غلط کارنم کری اغا دول شوی دی مانا تا با دا پا اطریقی دا اسلام کی بیا نور کارون نخکه نو اغی نپس حکیم نهزام چه کل مسلمان شا نو بیای سلو خان قربانی کریو دا اللہ پلا رکے او سلو غلامانی بیازاد کریو که پا حالت دا شرکے پا حالت دا کفر کے پا حالت دا رسوماتو بدعاتو کرے ورور کم نیک عمل کرے وغصوے دے صاف حدیث دے اسلمت بما اسلفتا سچ دی کری دی توبہ دے اوکلا چاہا کفر ماب شو انہوں اللہ خبر دے خونا کم خکاون چې تا کول مانا زبا اسم آغا خکاون کو مانا دادا کم خکاون چې ما کول په زمانه دی جاہلیت کی انہا با اسم کو یو سره چاہا په زمانه د کفر و دا بدعاتو کې جمعی کئی سلوی اخزیانی کئی کلیز کئی دملوش پی کئی اک اسم خیراتو نه کئی خوچه کرا دی مومن مواحد و مسلمان شی دی بیا په ټول عمر کې یو خیراتم بیادش پی نکئی نظر دی دکا مخی نقبلی دکا بی کول وست قبلی گی نو زکی نکئی دانوی چو گورا پا غاو مادو جمعیش پی کولی سلوی اخزیانی با می کولی کلیزی با می کولی پویدم نا قبلی دل بنا وزد اللہ فضلو شو قبلی گی پا کال چه زد جماعت دا پارا دا علماو دا پارا دا روٹی بندو بسو کما دا چه بندو بسو کما کل کل خیرات کم لکا آن خیرات با رسمیو اوز بس اینو بیا خیرات دینه کئی با زبان دا خیرات واسه شی بنده شی بیا وما نو جواب داره وما کان اللہ لیوزی ایمانکوم ندی اللہ چه برباد که اللہ استاسو منزونو لرا استاسو عملونو لرا اغا عمل اغا منچتا بیت المقدس طرف تکاون اغا قبول لے ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم بشک اللہ پخلق واوا مہربان دے